ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ 03005188829 شکریہ استطغى اعمال جديكري دي اكادو قريب هذا اخفيها جخاركم دي قيامت لرا لتجزا دو اخفي لتش اخكاركم چ بدلور كل شهر انسان تا دي قيامل جزا دو مانا دادا چ اكادو غوارم از اخفيها چ پت اساتم علم دا قيامت دا خلقنا لا يجليها لوقت الا وتيك شو كان لتجزا كل نفس ما تسا فلا يسدنك واد نري تال رانها علم لرل د قیامت نا من اغا سوچ یقین کی قیامت وتبا هواه اور پس شی د خواشات فتردان بیا هلاك شوی الله وما تلك بيمينك يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى اے موسى علیہ السلام ما تلك بيمينك ما تلک بیمینک سی شرف ستا پی خلاص کیا ہے موسیٰ علماء کرام صلحاء عظام اللہ تا پتنو چھے موسیٰ علیہ السلام پا دی خلاص کی سدی اللہ چھے موسیٰ ستا پا دی خلاص کی سدی علماء کرام فرمائے تفسیر ابو اللہ سمرقندی لکھی چھے دا سوال لپا دا دفع دا وحشت تے دفع دا وحشت پی جانا کہنا خوف لرکت لکا اس استادانو کی روپش دے نا کہنا ازمنگ شیخ دیر روبدار ہو اما در تیو چی ما با شیخ درس که ناس ما با تنیر اسی باگ می کتل خود چیز ترگ برک ما وزر کتا کن ما که دیر آتیو چی ولی گوری جواب را سغی نیستی مرعوب یاری دو کنا او چی تی یوزه تا لار شی نو تی یوزه که خود مانوس کی گی نظر کنا نو تی چپ ناستی نو چی تاتی یو سری رو را پا خیر آلی خی طبیعت خری اف کم دن آلی خلا او تا دی خبر موقع حضرت موسیٰ تعالی ما تلکا دا لپا دا دفع دا وحشتا چا اللہ ورطے ورد اللہ امسا اولی مانوس کا ما تلکا بی امینی کا اے امسا موسیٰ پا خلاص کی رسی دی جی اس آیا دفع وحشت تے پارا دیم دیلی کی لپا دا اثبات دا حجت تقرر دا حجت تے پارا سمانا چے دیکھو گوری چے ما لاس کے خو لخت ہی نہیں ولی دا ما سغبر سے نشتے لخت ہی دا ذکر اللہ کریم اور تو چل کے ہاں بیا اوور دو کنا ٹھیک شو یا موسی قال یا سایا وجد ازمام سادا اتوکو علیہا زپی تو کیا گانے لگو ما واو شو بیا لا غنمی اور اسن او ما پس سبب دی پانی الا غنمی گڈو بھی زولرا سر بسخو گوم از مال لا ولی فیها معارب اخرى او مال پدی لخت کی ڈیری ڈیری فیدی دی زما پدیری فیدی دی پدی کی اس سوال پیدا کی مولانا سیبا اللہ کو تصرف ویلو چی ما تل کبھی امین کا جواب کو دے کے بس سوچے یا سایا اتوکو آہوشو ولیا دے دریو خبر مزید ذکر کلو فیدا صدا الجواب خستا جواب کو دقا دے چی دا پا طریقی دا اسلوب عرب سرا پیتبار دا عادت تا فسحاو بلا بلغاو سرا سر اسلوب عرب عادت تا فسحا بلغا کل چی فسی بلیغ جواب دیو سید ورکی نو جواب تام ورکی اگر چی جواب پا اتوقع اس رکی دیش و تام جواب چون لیا فی ها پا دی سروش لیکن نبی علیہ السلام چی دریاب کی روانو اپا کشتے کے سورو صحاب اکرامو فرمائل انا توزو بمائل بحری اے دی ابو دی دریاب پا ابو عدس کولی شو نبی علیہ السلام فرمائے هو الطهور ماء والحلتو والحلو میتتو اب پاک دی مردارم حلال دا جواب کامل دے کر بخاری حدیث چھے نبی علیہ السلام حل روانو یو زنانو چھے پلاس پا جولے کے معشومو پوشوی او نبی علیہ السلام اتا سو کی وئے امان دفلان کی زنان آگلو ایو تا سو کی وئے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ مسلمانان اولا نبی علیہ السلام لدلے نو نو بس دغه وخت کې فرفا امرات صبیه یو زنانی خپل ماشوم اوچت کړ او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه حج ادي ماشوم حج کیږي قال نعم ولك اجر و او حج کیږي او تعلم ثواب شته ولك اجر اضافه ده په جواب کې او د فصحاء بلغاو کمال ده چې جواب کامل وي ذکر کی ولی فیا معارب اخرى پوش علماء کرام صلی اللہ علیہ وسلم دے من نقطہ یاد رکھا اللہ و تما تل کے بیمینی کہ یا موسیٰ اے موسیٰ سیشن استعبی دی خلاص کی وی یا سوائے اتوکو ذر اتوکو ذکر کا ولی حیاتی موسیٰ علیہ السلام پر ذکر خوف را گئے چھ مکی خوراتی ویل دی چھ فخلان آلے کا پنی و باسا اس تا داو نوی چھ دالخت دان سر مگر زوا ذروی چھ اللہ اصوائے آزما لخت دا ذبی تا کیا لگو ما بزیم سرو ما ازما پہ کڈیری فیدی دی زما اللہ ٹھیک شو کنا ان نقطت السالس درما نقطہ سالس نقطہ بداشی چھ ما تل کبی یمین کا حاتم سالس صلاة السلام اوی اتوکو اشارہ ستا دا دائے خول تاتا اور ماتا چھ پیغمبر یو شے چھ زانسر گرزی نبی فیدینا لختے گرزولا اسی نہ گرزولا پدی کی فیدی امد مساوی ٹھیک شو کنا لکا پلار روانی کتاب در سخی زیم چی دا ترخ کی دی سیدی توی چی کتاب دے پلار زمان مطالعہ پکی کوما دارا چی اسی چالا اوڑا ما وہ کتاب نلار کی فیدی تی اخلا ما اللہ بلا نکتہ دادم علی صحبا حیتی مساویر دا چی چرت دارا تو نوی چی القیاؤ ورزو اب بیاندر نوی چی اوچا تو اخلا تیشوان نزکر فیدی دا لخت شروع گئے اتوکو علیا واو شبیا لا غنمی ولی فیا معارب اخرى ازما اللہ ازما پدی کی دیر فیدی دی نورم زما پکی ضروریات شتا دے لکا تفسیر قرطبی لکی حسن بصری قول نقل کر دے چی فیا ستو خسالن دے لخت گردولو کشپک فیدی دی سنتن للانبیاء انبیاء و سنت تے وزینت الصلحاء او دنیکان خلق زینت تے وصلاحن علی الاعداء او بیل لسس اصل حدا وان للضعفاء او مدد تے بڑا گانو دے وغم المنافقین او غم دا منافق دے وزیادتن فی الطاعات او زیادت تے طاعاتو کی سنگا فلا روان مستیم شا اے سترہ نشتے در سگا لخت خزا کمزو کا زیادت پا طاعاتو کی راہ ہے غم دا منافق دے کہ اسے در تا بد بد گوری کنا اور چھ لخت در سی بیا با نگوری پوشی کنا بیا بیشتر در لخت را روان چھے یری کی بدر نا اور نورم دیر فیدی دی یار پکے ولی افیا معارب اخرى قال القی آیا موسیٰ اللہ اغرز موسیٰ وچے فالقا آچو غرزولا فیضا یحیت انتسا وناگان دین مار جوڑ شا چھ منڈے ہو لے مار تی جوڑ شا انکتہ میں در تو مخیو اللہ حیا پہ اعتباد جن سرا صوبان پہ اعتباد زخامت سرا اور جان پہ اعتباد رفتار سرا اصل کی او مار غٹو پشاند خامار اور اوانو پشاند نری مار قال اللہ خزا نسا ولا تغب یری گما سنویدو حاصیر تلولا زرد چھ واپس بکم دی لرا ہا لرا ہا دی ما لرا سیرت حل اولا پا آغا خسلت پا آغا سیرت رنبنی کی چھ سنگا لخت وانو لخت بے کما معلوم شعیب علماء چھ موجزات انبیاء پر حق دی خوب اختیار دی پیغمبر کی نیوی القی آیا موسیٰ اوبر زوا مارتی جوڑ شو انو دے اویر دی ترنا لکر سورت نمل و قصص کے براشی چھ دے واللہ مدبرن ولم یعقب روان شا اللہ اقبل ولا تخف انکا من الامنین تیجو کہنا تو بالکل محفوظ ولی روان انکا من الامنین اللہ اللہ خدا ولا تخف سنعید سیرت الاولا وزمم یدکا دیم معجزہ وزمم یدکا جوخ کا جان سر لاس جوخ کا لاس اپل لا جناح کا پل وزر سا ترخت خا تخرج ابو زیدہ لاسنا بیضا تک سپین من غیر سوین بغیر دا مرزنا آیتا نخرا دا نخد در تبلا لنو یک من آتن الكبرا لکھ سبرو کا ما تو گورا وزمم یدکا الا جناح کا زم کا لاسر لاسان سرا الا جناح کا وزرتا ترختا سنگا جوخ کا سورت فصص و برشا و تکرشا دشتب دو دشم نمرات گرا اس لک یاد کا فی جیب کا داخل کلا سفل فی جیب کا پگریبان کے الگ دانت رکھ دے نو گریبان خودل تا دے نمانا داسو کا وقت خل یدکا داخل کلاس فی جیب کا پا گریبان کی دا ادب دے دا سرے آ ادب شا دے ترخت لاس دا سمرازی دا سی بھی کہنا دا سمی دکھا کچھ بعد خلا اللہ کا خوئے دا سم کی خیر رکھو لخکار شو کہنا دے کے سوئی ادب دے اے دے کے سرے سبحان اللہ اس لوگ یدکا فی جیب کا تخج بیزا من غیر سوئین وزمم الیک جناح کا دے دل وقت کہہ رہا وزمم الیک جناح کا لار صورت قصص تا گورا لکھ سبر کا وزمم الیک جناح کا دلتوی زم کا زان سر جناح دا جناح دی زان سر زم کا دا جناح دی کا نا دا جناح دی زان سر زم کا اے دا سی اکا ما تا گورا خواہ اے دا سی اکا اور دلتوی دلتا سوی وزمم یدک الی جناح کا اے لاس دل تکا التوی چترخ دی داسی کا داولی نقطہ یاد کا وزمم یدا کا ید مضموم ید یمین دے جناح مضموم جناح یسار دے اے گس لاس داسی خے داسی خے داسی کا گس پی داسی کا ٹھیک ہو کہنا خبر خان حل چو کہنا وزم یدا کا علاج جناح تا خوش بیزا من غیر سوئین اسی بلّہ تاسفین من غیر بغیر تکلیف نہ آ بغیر دبی مارے نہ آیت نخرا لے نوریا کا اللہ اللہ معجزات میں دل ولی درک دل پار چوکھی منتا تھا من آیات کبرا دخل معجزات غٹو غٹو نا وٹی غٹی نہ خیو خیو یو خدا معجزات سے زما شیخ وی آیات کبرا ہلاکت فرعون دا فرعون ظالم چلے دا زما زستا مخ کی مردارو ما تبہ گوری ادا معجزات چلی دا استاد نو بتسری گواہان دی اللہ اللہ ایزا بلا فرعون انو طغا علمندک فرعون تا انو طغا دے سرکش شوی دے سنگ سرکش شوی دے سر وخکل دے زکا فارسی دا سرکش سمانا سرکش سر وخکل دے الک سر دا بندہ کو عبادت کی پروتی دا اللہ دیتی سر را وقت خبر خلاص ہوگا نا بندہ سی ہے چستا سر پہ عبادت کی پروتی ہاں ربی الانا دے سر را وقت دا سے اکرل انا رب کم الالا دل پر مایو کا تفسیر اکت نماز کا مانا اکرا انہو طغا اخرج نفسو من العبدیت حتی ادار ربوبیہ زاند بندی گئے نہ اوخ کا تردیچ دعوت چا اکرا دولویت اکرا خجی دیدہ پر یوم اصل آنا قال رب اشرح لی صدری ذکر دا حالت نمبر دو مقام دو او دا تردریس الاختم پر آغ ولا تنیا فی ذکری پوری دا دے کی بیان دا یوسو شپگ امور دیکھا اول دعا دا حتی موسیٰ علیہ السلام اور بیاد خدا وند قدوس دا انعامات و ذکر دے صورت آسان دے قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے اللہ کلاو کسی نظما ویسر لی امری آسان کما تکار زما اللہ زمان سنی کلاو کا اللہ زمان دا کار منتا آسان کا اور دے تب اخفل کار وی برخا ویسر لی امری زما کار ماتا آسان کا کم کار نبوت کم کار پیغام دعوت دانوی چی ویسر لی امر کا خپل کار دی رات آسان کا نداستا کار دے زما کار دے قرآن خود دیر ملیان دراتا او عالمان خود دنیا کے دیرو لیکن قرآن تک چکار ویلو مولانا حسین علی ویلو قرآن تا چکار ویلو او داغی تلامیزو شاگردان ویلو چیزا مشو یوخ لی کاری ورطا ویلو کنا ویسر لی امری واہلو لقدتن من لسانی اے اللہ پرانزتا قوٹا تجب زما یفتو قولی چیز ما پا خبر بانی پوئی خلق و جالی وزیرا کار چونکہ مشکل دن ہوگر دو مادی پار وزیر من آلی زمان دا خاندانا چیز ما اس تا انسوی مانوسی مرسرا آخی حارون نم دے آخی زمارور دے اشتد بی ازریک لکف دے سرم لازما و اشرکو فی امری ماسر صدار شرک ماسر پا کار زما اللہو اکبر حضرت موسیٰ پا جبے کے غقدر اللہ گھٹرہ لدہ سنگا علماء ذکر کی چاہتی موسیٰ علیہ السلام رسو بکسر آروانہ دکھا بکسر چلانا اور فرعون محلات تو رسیدہ اور اغیب بوت لکورتا بکسر گوڑ لکورتا چکلاوی کنو پکے او معشوم بچے دے او مزیدار خستا آسیوی چیزو خوبدا ساتما فرعون وینا وینا تب ساتی بیویلکا لا تقتلو علیکو گروڑ نو جنا سر قصد یاد دے کنا ہاں نہ بجنے والا نہ سکے وہ سرا خچ خیر دل جولے کی اچت کو اچت کی نقیہ ہول نہیں راش مسلسان نظر آخر بے اکر ایک جلال آلو کباسی بے چلتا آگنی ایلا ما شم دیتا سپتا دا فیرون پا محل کی رول دسا کامے ہو بے تلال سکورٹی رانو دی کہ دیکھو تمیزم نشکولے اے رانو دا یو کلال یو کس سکورٹی دے لاس اڑا اے لال طرف تا جبریلی تالا خو پکار دے لال خو فیدہ فی الحال خو بلسیز کے دا اگر لاس یو سب چت کر سکوارٹ کے دا معشوم عادتی چلا دا زندہ عجیبی کے طرح کوشوا آئیسا لگ لکنت پیدا شا اگر دعا بیا اوشوا لکنت ختم شا آگ سویت زہرب تا انتظار مکر لکنت ختم شا خبر تو اعظم خبروں ان شاء اللہ دے میں خبر ملی سے وزد مکا واشر کفی عمری ما سا زما پکار کی شریک کا مال چک سنگا علم دے رہا کرے دے دا زما رورم عالم کا دامو چزما پشانتی سو ملانی اللہ ٹول دنیا عالمان کا دا قرآن قاریان کا دا قرآن مفسران کا دا گلنا پا قرآن پوا کا سبحان کثیرا دل پارچنگا سنا ڈیرا ڈیرا ونت کا کثیرا امگست ذکر کو ڈیر ڈیر اللہ نصب حق کثیرا پرد شرک ونت کا کثیرا بیان توحید نصب حق صفات سلبیا ونت کا صفات ایجابیا ٹھیک شو مولانا سیوا توحید بیان رد شرک بکو سکچ یو یوی دو یو لسی یو یو دو یو لسی دخوا یو یو دو دوی زیمنا یو یو دو یو لسی زکر زب بیان کوما نو یو بیان دے او چه ماسا زمار رو حارون بیان کی نو دو بشی حالت ایک ایک ہوتا ہے ایک ساتھ ایک ملا تو گیارہ بن جاتے ہیں زیمنا شیخ خبر دا ایک دیکھا نا او چه بیان سو دو شیخو بار دے ایک سو شو کثیرا ان کا کن تو بنا بسیرا بے شک تو پہاڑ زم لی دن کے اللہ کریم فرما چکھا اوتی تو سلک یا موسا اوتی تو در کرچتا تھا سول کا اے مسئول کا سول فرما کے مسئول دے ستا وقت شیش موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا سبحان اللہ ستا سوال قبول شو اے اس نور انعامات ذکر شو بولے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ہمگے احسان کرے تابان پہ بلزل سنگا اذ اوحینا اس پین سے خبر شروع شی نمبر ایک اذ اوحینا الی امک کل چی خبر ور کرو مگستا مورتا چنم یوحا نزو یا محیانا وا ما یوحا تفہیم شان دے پار دے ما یوحا آگا چی خبر ور تکر شیو خبر می ور کرو آگا چی خبر ور تور کر شیو لیکن خلق یو شے میں قتل اور راش چوب بولے صبح در طوی مانو ہاں ما یوہا آگا چی خبر ور تکے دیش تفصیل دا ما یوہا آنقضی فیہ فی التابوتے ٹھیک شو کہنا آنقضی فی یو جملہ دا آنقضی فی اوور زوک یعنی کی دا ہی چالرا حتی مسالرا فی التابوتے پر بخش سکے فقضی فی کیزا ہی دا تابوت فی الیمی پا دراب کے ٹھیک شو ورزول مراد نہ دیکھو رہے چو غرب تیو اثر با ماسی کیزا بچے پا تابوت کی بیا دا تابوت کی دا پا دریاب کے دریاب بے اڑی اڑی اڑی نکم زیتا نفل یلقی لیمو او با غرزی دریاب بے سالی پا کنارا یلقی او با غرزی اے فاتی با کی خلقوی دریاب لرگی او غرزول اے لرگی پاتے کرل سیلاب راشی کن لرگی اور چھ دریاب کشی نو ڈڑی تر پاتشی پاتشی ترنا تو پاتی بکی دا دریاب دیلنا بس سائل پا کناری او بنی چھ دیل زمان دشمن او دی دشمن اللہ علماء کرامو اکان یفتشون فروجا ماده تمخ کی ویلو باقیدہ فرعون سنتریان اترولو چکم کم کور کے معشوم پیدا کے دو والدے چالک پیدا شماتے چ قتل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دمور امید و پخپل بچی موسیٰ والے علیہ السلام والے اللہ اور تدا خبر ہو کر ایقاف القلم اور کہ فرشتی راغلے ہوئے علماء لکھے جو فرشتی رات الخام خد رسالت شرط نہ شرط رسالت نہ رہے. بہرحال القاف القلب و شوا کمال ایمان دے دیتا ہوئے اور بچے سنبھال کا داسے داسے داسے سو پرچی پوئی کی چچا کا پت نشتے تربیت کا اور کہ پوئی کی خطرہ دا نہ بکسب مخ کے تیار ہوئی نہ بچے پکے کھیلے آفرین جاگی جگر سمر لوئی یقین بچے دریاب کے خود اللہ پوشا بے کار پوشا سبحان آیت شاردا والقیت علیک محبتا منی دیم حالت دلتا اختصار سورت قصر کی تفصیل دے اے چ بکس انی ولے شوا نہ چ بکس کو لاؤ شوا پکے معشوم دے تو جو چالی دو القیت علیک محبتا منی نو طول پی من رانا والقیت علیک اچولو ما پتا باندی محبتا من دخل کو منی لخپل طرفا چا کتی نو زار دو درنا ولی تسنا او ما تا باندی دخل کو منی زکوا چولا چا پالنا اکرشستا پالنا اکرشستا علا عینی زما پہ عین باندی و تشابیحاتو ندی علا عینی زما پہ عین باندی بس خلاص شو تاویل اینو علا عینی زما پہ نگرانے باندی از تمشی اختو کا کرچ روانا و خورستا چنمی سو مریم و یا بلا فتا قولو پس وی دی خورستا حل ادلکم علامن یکفلو آیا خبر در کمز تاصلہ علامن پا غکورنے باندی یکفلو چی پارن اکی دی الک تاس دی پارا دلتا اس اختصار دیکھا صورت قصص کے بعد تمشی تفصیل راش ایسی خدا روانا و دریاف سر سر او بکسی ضرور تا فبصرت بیان جنبین ہم لائے شروع او چال تلارا حتی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا زنانی تے نزدے کئی خلا بندہ دی جنہی وچ ما تا یو کور معلوم دے یکفلو لکم او دی ما شمل بتاز دے پار پالے نہ کئی یو کور تو معلوم دے ایسو ایما سر راشے الاشتہ آواز ہوتا کا رانا موسیٰ علیہ السلام مور او نہایت متانت سرکے ما سر سیدھی خیر دیں دا ما شم دے پہ ناغلی خان سخت پڑے گا ترا کے داغنے چور باندھ او چوائے رستو پیشو ہوش دس چل دے یہ بس تو خدا سے اس دن مکانا چکم معشوم تی تو آشم ناغزم آتی آخری پیسیم شور ہوش اور تو بچی ملاقات تم شور ہوش سبحان اللہ دربا بست دشمن اندر خانہ بود زما شیخ بھائی در بابست دشمن اندر خانه بود حیله فرعون زی افسانه بود. الله ایستم شی اختو کا چروان او خورستان وی با اوی آیا خبر در کم دتا اللہ پیو داس کورن یک فلوهو چه پانو کی دی معشوم تاسو دی پارا اللہ کریم فرجانا کا موسیٰ واپس میں کرتے لاؤ میں کا خپل استامورتا دل پاچ سڑی ہوئی استر کے دائپ ملاقات تھا ولا تزن اور نہ گمجن کی فراق تھا بل نے مت بولا وہ قتل تنسا تایو سڑے ہو چلو دانو چمات بخلے گنا کو نو کہنا یار یاد کہا آپ سڑی لکھ لی ایک بڑا گنا ہو گیا تھا پتا تھا وہ قتل تنسا تایو سڑے و جلو فن جینا کے مل غم میں ما دنگی دا قتل غم نما تب خلاص کرے معلوم ہے گناہ کو نو کہنا کو غم وہ دے بدلے غم وہ گناہ نو زکاسی ولہم علی زنبن تہی پا ما بانشتے خطی خط کے خوشتے نا کنا وہ تو توحید بانے نو مشرک تاثر دشمنی کے ولہم علی زنبن دے مشرکان پا گمان کے زبیر گناہ گارے ہوا چزین عرص یو اللہ کے گناگار ہونے تو کہنا وہ قتل تنسا فن جینا کہ ملغم میں ہم آپ اخلاص کرے گند بدلیا گستو نا وہ فتنا کفتونا سمانا بکے بعد خل مان کے وہ فتنا کا اور فتنوں کی مواز چولے فتنوں کی علی اعظم اللہ دا امتنان مقام دے امتنان مقام دے انعام خبر بکے مانو کا وہ فتنا کا اے اخلصنا کا خلاص میں کرتا دا مصیبتنا فتونا پخلاصولو سرا ذکر والمانی ذکر کی چی فتننا پماند اخلصنا سرا دے لکاربو بچ سرا خیرن سرا اب واغستل اور پا بٹے کے بچ اغردول خیر بط لار نخلق وی فتنت الزہبو بن ناری فتنت الزہبو بن ناری ازا اخلصتو کل چی بدا سرا دائی خیر بے پور کے لرک ویبا فتنت الزہبو وفتننا کا فتونان اخلاص میں کتا دا مصیبتون نا پخلاصی سرا فلا بست سنین فی آل مدینہ بلنی مت شاردا اتا وقت تر کرو پا مدین کے سنین کلونا پا مدین کے نسم مجیتا بیاتر آلے علا قدر پا قدر باندی قدر سمانا پا یا وقت مقرر على وقت مقدور ابو اللہ سمرقندی لکھی فیا وقت مقرر باندھے اغسری نقطے یاد کا على قدر فیا وقت مقرر د مدین پتیرول دلس کالو یو مانا شو بر مانا سم جیتا بیارانی کوئی تورتا على قدر فیا وقت مقرر دخپل عمر چسلیخ کالو علا قدر پہ اعتبار دا کل عمر سلیخ کالا چنبت ملاشا علا قدر پہ اعتبار دا پاتے کی دو دا مدین مغلس کالا دا وستنا تو کلی نفسی ما غرکت ورکی ماتل پہ دا پلزان ازا ابزا تاستارور بیا یاتی زما پہتنو ولا تنیا فی ذکری نارستی مکوائے سستی مکوائے فی ذکری پہ ذکر زما تفسیر المانی لکی ولا تنیا سستی مکہ فی ذکری عند تبلیغ رسالتی و دعا او الى عبادتی کل چیز ما پیغام رسوائے او کل چیز ما توحید بیانوائے نو لا تنیا فی ذکری یا شکنا سستی بنا کوئی پا بیان دا ذکر توحید زمان ازت مخیر ازت بلا فیرونا زیلاش فیرون تنو تغا دے سرکش شوی دے فقولا لو او اے ورطا قول اللینا وینا نرما خلق دیمان پوچھ گئے نا تو توحید بیان نہیں کرنا چاہتا خلق دے قولا قول اللینا نرم نرم علیکہ نرم سنگا مانا مانا جزدکا نرم سنگا قرآن ہوئی ولا تنیا فی ذکری سستی مکر پا بیان دا مسئلے قولا لو قول اللینا نرم بینا دعوت طریقہ نرم لکا حبیب نجار چویلو مالی لا عابد اللذی فطرنی لك رجل مؤمن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يا قرآن ما نقموا منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا خستة لجرة ودل بعض زمانكما ولا تنيا في ذكري فقولا له قولا لينا زمانكما زدوار آتنا ملاوك نمانا بسشي عليك بيناك ونرما ومسل ديخ غرما وینا کا و نرما خو مسل دیوی خو گرما خطیت مسل دیوی آن لے جا نرما لعلہو شاید دا لعلہو چی لکن دا امید اللہ پہ اعتبار نا بزام موسیٰ لعلہو یا تذکرو دیل پارا چی اللہ تے نسبت کے دا کلام کا نا لعلہو لام تعلیلی بشی دیل پارا یا تذکرو او یخشا لال لو امیدی شی مانشی تو پہ اعتبار دا خیال اور فکر اور سوچ دا موسیٰ علیہ السلام یا تذکر چلے نصیحت واخلی او یخشا یاد اویریگی یا تذکر کے درجے اولات اشاردا او یخشا کے درجے ثانیتا چتا صورت نازعات کی ویلو سو حل لک الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا لک تخشا درجے ثانیتا چھ صرف یر پیداشی او یا تذکر درجه اعلی دا ایچ ایمان راوڑی او دې دوار چې څنګه الله بشکم غیری ګوان یا فرتا لینا چې دې ومن زیاتیو کی او ایت غای بسر کشیو کی دې سمان دا تفسیر کبیر لکی امام رازی فخر الدین ان یفرتا زیاتیو کی دسمه خبره ته بغو کی ندی منګ او دری ګم وکینو کینا بیا وسکو دیشوا ان یفرتا اے بی اللہ یسمع منا دسر بوان کی وقبر تکی ندی او یتغا یا بسر کشیو کی بی ان یقتلنا تیشو کنا افراد بلکل دسر وقت کی ندی او تا خبر شروع کی او تا تیجکی ندی او تغازی توی چه پست آوری دو دا خبرنا تا قتل کی او آیت غا قال اللہ کریم فرمائے چلا تقافا میری گئے زتا سر ما اسمو اورما و اراغو رما فاتیاو بیان دا طریقی دا دعوت فیزو طریقو سرا اولا فاتیاو نالحرش والسقا فقولان ویورتا انا رسولا ربکا مستاد رب پیغمبران یو یو خبر شوا بیا ورتا ویا فاصل مانا بنی اسرائیلا بنی اسرائیل سر ازاد کا دوشنب درم خبر ورتا ویا لا توازیبم دل تکلیف مور کوا عدیل سزا مور کوا دیبان ظلمون مکوا سلو در بلا خبرا قد جینا کبیات می ربی کا مگر اتل کی داتا پا نخود رفستانا بلا خبرا ویو السلام علا من اتبالو دا امن دا دارینو امن دا دارینو پا رچا دے اتبالو دا چچا تابی داری کرده دا ہدایتا چسوک پی دایت پسی روان دے اغیل پر امن دا سلام امن دے سلامتیا دا دارینو دا امن سلامتی اغواری نو رب منا بنی اسرائیل پریگی دا ظلمنا بس کا معجزات امنا اسلام قبول کا اسلام شو کرا انا قدو یہ لینا بے شکن تو ایشیو دا چازاق علامن کا زبا پاگا چا دے چسوک نسبت تا دروک دلاتونو تو تولا او مخاری قالا مسئلہ حل شو آسان دیاتو نکنا قالا فیعون اعتراضو کپو موسیٰ علیہ السلام انو بنے زکا دے تقریر تا تو وقی دک نہ توجہ کوا اس منڈے وقت میں سو کوا انا رسولا ربی کا قد جئنا کا من ربی کا والسلام علی من تبل ربی کا ربی کا بیا بیا ورد ستارب ستارب ستارب را لگلیو او ستارب را تن پیغام را کرے دے دل اکار را لے امر ربکما یا موسیٰ رب ستا سوک دے موسیٰ رب رب کا سوک دے ستا سرب جواب دو موسیٰ ربنا الذی آتاک لشن خلق و ثم هدا ثم کامل جواب دے رب زمگا زکا کہ دی اے رب ربکما دی اللہ غیب اللہ سو دی رحمان رحمان سو دم قیمتی جواب اے ربنا الذی رب مغزات آتا چور کرے دے ہر یو سیتا خلق و وجود دیا گئے ثم هدا بیا ہدایت فطری ہدایت ور تور کر دے ثم هدا بیا طریقہ خود لی دد تیرا ولو د جن دیم سوال قال فما بال قرون الاولى سر حال پخوانو پیڑو مکی خلوچ تیر شید ای حال سرے تاریخی خبروں کا تاریخی رسم چی چالا تاریخ راجو دیلی ملاد تاریخی دے قرآن اللہ راضی حدیث مانی پیگی کہا اما بال قرون الاولى سر حال دا مخنو قومنو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل علم آئین در ربی علم جاگی زمان اللہ سغد فی کتاب لکھتا پہ کتاب کے اے پہ لوہ محفوظ کیوں محفوظ دے اول ہر شد اللہ پہ علم کے دے بعد عظیم لوہ محفوظ کی مکتوب دے لا یضل ربی نہ خطا کی گرف زما ولا ینسا اور نہ تئیریگی لا ینسا نہ تئیریگی الذی ادخال الہی سمات لفظ دا سوال جواب دے چاہ دے دا موسیٰ علیہ السلام دے روستن گرا ولقد ارینا آیتنا کلها قال جئتنا دا خبر دا فرعون دا منز کی تفصیل دے پارا کلام او در ربوبیت باری تعالی تفصیل الذی اغزاد جعلکم الارض مادا چتال کردو دسمکا زیدارام وسلک لکم فیا سبلا او تیارکی لی پارستا سپری کلاری او ورید برن باران فا اخرجنا تفنن دا قرآن او سیغ دا غائبو فا اخرجنا کی تکلم شروع شو فاخر جنابی ہاں جی بس منگا اباسو بس او دا باران ازواجن جوڑی من نباتن دا شنکونا شتا مختلفی گڑی وڑی خریتاسو قلنا منگواتی چو خریتاسو ورو انامکم ور آو انامکم سر تاسو پل ساوری بشک پدی کے برتن دلی علم نوہا دے پا دا چاچ خواندان دا قلنو دی اللہ کریم فرمائے چی منا خلقناکم دیز مکہ نہ ممتاز پیدا کریے تو پر دیز مکہ کے ممتاز لو واپس کو ومن ہا نو خرجکم تار تنخرا اور دیز مکہ نہ ممتاز لو باس بلزلا بعض خلق روح ہم دل تروان دے الک خلے دی پوہ کا منا خلقناکم دیز مکہ نہ ممتاز بدن جوڑ کرے دے نو دزما کې شی به نعید کوم دزما کې ته بیا موږ واپس کو و مینا نو خرج کوم تار ته نخرا او دزما کې شی چې جسم دې او د قیامت پر دې بیا د قبر نرا بار کو اما روح جو اگر روح افاقیو استاد مرګ نه پستا سمردو الی الله مولا الحق روح چتنا غلو التلار جسم چې چتنا جوړو نو التلار او بیا دغه نه پسته سبی اذن نفوس زوجت انکه ها نخرج کوم تحت نخرا ولقد ارینا آیاتنا کلا فکذب و ابا او دغه کی زجر دی یا توبیخ د فرعون ته دی چې دا ډیر بدبخت سره و ډیر معجزات مولا ورکړو ډیر دلایل مولا ورکړو الله ارینا آیاتنا من خدل و تنخد قدرت اخفل معجزات کلا طول نو فکذب و ابا اثبت درو کړو انکار کړو قال او دې فرعون موسی علیہ السلام ته آیات کړی تا مونږ ته چوبا ست مولا زموږ د زمکه نه په سبد خپل جادوې موسی نفلنا اتینک دام کلام د فرعون دې موږ براتلو کو تا ته په جادو سره مثلی پشان د جادو ستا فجل بیننا او بینک موعدا نو مقرر کته زمونږه او خپل په منځ کې موعدن مصدر میمی دې موعدن وعده دا سی وعده لا نخلفو چمږ به خلاف نکو نو نو من ولا انت نت مکان سوا چې زیوی درمیانا ستاو زم په منځ کې سوان یو مان خدا د چا غزي معلوم وي دی مان سوان منصفن اجر المانی دا سی زی چې ستاو زم په منځ کې وی درمیانا قال موسی علیہ السلام فرمایل موعدکم یوم الزینہ وعده ستاسو چې دا نو غرض د زینې دا وان یو شر الناس زها او چې جمع کړي شي خلق په وخت د چاش سمرک خلق وی چی رشیدیت مناظری کتاب دے کنا رشیدیت مناظری کتاب دے او پای کد مناظری اصول خودل دے سورت طه کے سمرا گھٹ اصول دی اے او گورا خان تی فجل بینا بینا کمو ایدا وعدہ مقرر کا چی مناظر با پکمی رضی باندی وی مکان نسوا زی مقرر کا چی پکم زی کی بوی حضرت موسیٰ فرمائل موعدکم یوم الزینہ رز د مناظری اغا یوم الزینہ بی وقت مناظری ان یخشر الناس زوها چه در سات تیم بی چه خلق با وزگاری هر یو سری زین با آزاد وی او خبری بانی با خغوک کی دی او موضوع خو معلومه دا چه تا تجادوگره موضوع معلومه دا چه موسیٰ تیم چه تجادوگره موسیٰ چه تجادوگر نیما نو موضوع معلومه شوا رز یوم الزینہ شا وقت ایو شر الناس زوها وقت معلوم موضوع معلوم رز معلوم مناظرین ما بس رشیدیا پکرا او دیتا یوم الزینہ ولیوی یوم الزینہ رز خوشحاله کما چاہ دا فرعون دا تاج پوشه رزوا یا دا فرعون دا پیدایش رزوا کل چی فرعون تا اقتدار ملاشو نو سالانا دا تاج پوشه خوشالیان به مناوی دی یاد فرعون یوم پیدائش یوم ولادت به مناوی دا لکه اوسم په اخباراتو کې تاسو راځي وای کنه په فلان کې سړی د خپل د عمر د فلان کې کال بسکټ غوسی دا وزرا نه ودرته بلا وزرا کومره دیو بسکټ غوسی او دا خپل د عمر فلان کې بسکټ غوسی نو فرعون به بسکټ غوسول یوم الزینہ او تاج پوشه راس یوم الزینہ یوم د پیدائش یوم پیدائش مناول لکه سم زم په سکونو کې چوټی دی سه قائد اعظم پیدا دی اے مړ دی فلان کې پیدا دی فلان کې مړ دی مړ واقع مړ دی فتولا فرعون نو وګز فرعون فجما کېدو فجما کېدو سشه چل اخپل سماتا نو بیا راغه چل ول چمناته سایران دی چه رالا سماتا راگه او دادل ورسر را چه رالل قالو موسیٰ علیہ السلام ورطه ویلکم تباشه ویلکم تبابشه اے خلقو لا تفتر اللہ کذبا مجھوڑا پلا بندرو فیصدکم بیعذابین ختم بکتاب اللہ پاک وازار سرا فیصحتکم الاسحات الاعدام اسحات وی بیخکنی تا فیصدکم بیعذابین اللہ با وی خوباس استاسو پازار سرا وقد خواب من افترا او تاکس ناو می دشوی داگه سو چه چا پا اللہ درو ترلی دی چه موسیٰ علیہ السلام تقریر کن خلق حیران شد چه دا جیبا کار دی دا خجبه خبری دی. فتنازعو اختلاف شروع کو ساحران و امرم و معاملی اقبلی کی چی مناظرہ دا بینو پا میز اقبل و اصر نجوا و پتکر مشورہ. آخری خبر دا ہو جا چاوی چی دیکھو دروجن ندی نامخی دی خستہ دی او دامخ دی دروجن نخکاری خیر فیصلہ پا دیو شوا مناظرہ کو کوئی گٹلا ایمان با پیراورو او کیوں نہ گٹلا زم پشانوی او کسی. قالو نوی دی خلقو موسیٰ علیہ السلام تا ان ہا زان ال ساحران ندی داد دو مگر جادوگران دی یریدان ارادہ کین یو خرجا کو من ارزکم چوبا ستا دزم کستا سنا بے سحر ما پا جادو اخپل و یذهبا اور روان کستا قرآن کی یا لری کی بے طریقتکم المسلا اگر طریقہ ستا سو چھ دیرہ غورہ دا المسلا غورہ طریقہ فرعون چھ زمگا غورہ طریقہ دی بربادی اور سن بیلتیان ہوئی زمگا غورہ طریقہ دی پنج پیرانو خراب کا طریقہ تکم المسلح. بعض خلق وہی کنا کہ قرآن کریم پبارک ماذا تویلو اغمق کیا تنا ان حازان لساہران بنم اعتراض دے ملحدین ہوئی چہ دے قرآن کی غلطی دا زکچ ان حازان دے اصل کے پکار چھ ان حازین لساہران او دل تک ان حازان دے ویدین بس دے اللہ کتاب دے. دیم جواب دا دے چھ دا اعراب بالکل درست دے خدا اعراب پہ اعتباد لغت بنو کنانا دے تیشوان ذکر چھ لغت بنو کنانا کے آگی پدری وارو حالاتو کی علی ذکر کئی رئے تو حاضانی و مرت بے حاضانی و رئے تو حاضانی جانی حاضانی و رئے تو حاضانی و مرت بھی ادا لغت بنی کنانا دے او اگی الف پدری وارو حالات کے ذکر کے پتسنی بانے الف پتسنی باندھے پدری وارو حالات کے ذکر کی انا حاضانی حاضین پذے حاضانی فی لغت بنی کنانا. دیم قول امام مبرد ذکر گئی کہ دا ان پاسر کی ضمیر شانیہ دے عدل تو ضمیر شانیہ مقدر دے اثر کے دے انہو بس بے شک شان دے خبر دا دے اس حاضان مبتدا شوا ساحران خبر دے اعراب صحیح دے ٹھیک شوا اصل کے دا ان ضمیر شانیہ او ضمیر مقدر کا انہو بے شک شان دے خبر دا دے حاضان الہ ساہرانے سرا درست دیں. درین قول دا دے چہ دا ان پا مانا دا نعم دے ان پا مانا دا سرے نعم حاضان نا مستقل کلام شروع دے تو قالو دوی نعم آو آو بس حاضان الہ ساہران دیکھ شوان قبر جواب پشاو. او بعض علماء ذکر کی چی دا حازانی دا علیف ندی دا لوی دا مناسبت تا ساہرانی ندی حازانی علیف لوی دا مناسبت تا ساہران ندی حازانی لساہرانی دا ساہرانی مناسبت سرا علیف دا حازانی ذکر دی اگر محلن اگا حازینی دی لساہرانی یریدانی ان یخرجاکم من سیرکم ویذبا بطریقتکم للمسلح فاجم یو اب کہ دکم فرعون ورتے چ جمع کتا سپل کید سازش سما سما اتو صفا اگر اش تا سو صفنا صفنا صفنا صفنا راشه تا ونی دل پار چ په خلق باندې رو براش یو کس یو زیزی نغی سالی اچ دو کسان یو زی ابیا چ په ڈلی ڈلی گروپ گروپ نو هو هو دا هډی او هو دا نو گروپ گروپ سے گروپ گروپ سے وقد افلح اليوم من استعلى او کامیاب دنن اغا سڑے استعلى چغا غالب شی. موسیٰ علیہ السلام قالو ندویوی رال میدان تو دردل وقالو دویوی موسیٰ علیہ السلام یا خود تب پیش کون یا منگیو اول من القا اول داغ چانو چی پیش کول کئی یا چوٹ کر یا چوٹ کرنا او ترتبی لکی چی تعدبو بی موسیٰ وزالک سبب ایمانہم یا خود تب پیش کون یا منگیو چی اول پیش کون کیون. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے بل القو بلکہ پیش کے تاسو چس پیش کول کوئے. اللہ کریم فرمائے فیضا حبالم ناگان پڑی دودی ویسیم لختی یو خیلو الیہ پہ خیال کے وقت راتل من سیر دودی جادونا من سیخ رہم دا جادو دودینا انہا تساچ داز غلی جادوی اوکو کنا اور دی جادو پوجی سرا دوی تدا معلوم دل لکچی یو شے اس غلی بعض علماء وچی دوی پر لختو بانی پڑو بانی پارا چولے وان حیبان چی نور لگی دنو داس داسی کی دل. قرآن کریم فرمائی کہ جادو فوج سراغی تدا لخت گرزی دن کی اخکارش فوجت فی نفسی خیفہ پیدا کرا فزرکی موسیٰ علیہ السلام یرا فوجت فی نفسی او جس فائل موسیٰ فوجت موسیٰ فی نفسی خیفتن پیدا کرا موسیٰ علیہ السلام فزرکی یرا چوخو زمد ویسنگ مقابلہ کما اللہ ماورتے چو میرے گا بشکت اعلا غالب او غرد آغا شیچ بخیل آستا کے دے تلقف ما سنو نو با خوری دے آغا شیچ دے خلق جو کر دے اے نما سنو کے دو ساہر دوی چسی شیچ جو کر دا چل دا ساہر دے او نیچی کامیابی دے ساہر چی چرت راشی او غرد اللہ سلجادو کا سجدہ پسیدہ کے قالو ندوی آمننا بی ربی حارون و موسیٰ مگر آور دے ایمان پر عبد موسیٰ علیہ السلام او پر عبد حارون حارون مخ کے راوڑا موسیٰ رس راوڑا. بعض علماء کرام فرمائی وی دفع دا توہم دی پارا زکا کہ چرویکن آمننا بی ربی موسیٰ ندوی فرعون خود دعوی کولا چی زدہ موسیٰ ربی ما فرعون سری زدہ موسیٰ ربی ما نوکی موسیٰ مخ کے راغلے وی نو فرعون دی خلقو بے چی بس دیخو فرعون امنا زکا حارون مخ کے راوڑا چھ دفع دو وہم کشی. لیکن بیا پا دی سوال دے چھ بصورت آراف کے آج تک خصو موسیٰ مخ کے دے و حارون رسط دے خستا خبر داگا تقدم دا حارون دلتا او تاقر دا موسیٰ لوجد موافقت ترؤوس الآیات دے اور تقدم دا موسیٰ او تاخر دا حارون بصورت آراف کے موافقت ترؤوس الآیات دے ارت آیتون پنون خلاصی گی ازل تو پالی کی مقصور خلاصی گی. فقال فرعون ورطوی آمن تم لو آیتاسو یقینو کو پر خبر دا موسیٰ مخی دا اجازت زمانا زما اجازت نلی در کرے او زما دا اجازت نا مخی تاسو دے خبر امان اللہ او دیدے کہ سوالو چلک استا دا اجازت تصفی دا خبر حق معلومش امان اللہ دا فرم دی خبر بدل اکرا انہو لکبیرکم دا موسیٰ ستاسو مشر استاز دے اللذی علمکم سیر چتاسو جادو خودر دے مخام خب غسکم لحسن ستاسو اخبی مخالف ولو صلیبنکم اپا سولے بوکے جمز تاسو لرا فی جزوی نخلی پڑالو دا کجرو او تاسو معلوم کے چاہیونا اشد و عذابا کم یو زمان سخت دے پیتبار دا عذاب و ابقا او ہمیشہ عذاب والدے تاسو پتو لگی سنگ صدا در کما. قالو سم رحمتنا کو قالو دوی اوے لن نوسرکا ہرگ نغورکم تالرا علامہ جانا من البینات پار اگر دلائلو چراغل دے مستاد موجزاتنا واضح دلائلونا واللذی فترنا فقض ما انتقاز دے دو معنی دی اول مانا چہ دا جملہ قسمیہ دا خواہ واللذی جملہ قسمیہ دا نقدوی لن نوسرکا علامہ جانا من البینات ہرگز نغورک استا خبرہ و مقابل دا اغا بیناتو چه منگ تخکارش لا واللذی جمله قسمیا او قسم می دی پا اغا ذات فترنا چه منگی پیدا کریو فقض اے فرعون فیصلو کا ما انتقا چه تا فیصلہ که ان کیسا تیک شو دا جمله قسمیا شو. یا واللذی اطف کپ ما جانا من البینات مالی نگورکو تاغرا پا اغا مجزاتو پا اغا دلائلو چه منگ تراغل شوی دی والذی او نغورکو منگتا پا اغا ذات چگا اللہ دے فتر نا چمگے پیدا کریو فقض نا مستقل کلام شا پس فیصلہو کتا چسر فیصلہ کونکے اینما تغذیات الحیات الدنیا بیشک فیصلی چلی گستا پا دی جوند دنیا کی بس فیصلی چلی گستا پا دی جوند دنیا کی مطلب دا چستا دا زور چلے صرف دنیا کی چلی گی ماخی بیا بیسنی. او مگر ایمان راوڑ دے پر بخبل بانے چو بخی اللہ پاک گناہ اونا زمگا وما اکراہتنا او معاف کر اللہ پاک مطاقہ شے چو تا مجبورہ کرو منگا پاگی باندی من سحر دا جادونا او دیز ہے کہ مناظرہ پر زور ندر شیخان اصل امام ابن جوزی لکھی دا فرعون حکومت قانون داو چو دا ہر کور یو فرد با جادوی زکے او دا دیگی گورمیٹی قانون ہو ذکر اکراہتنا تا منگ پا مجبورے تا منگ مجبورہ کرو پیز دا کولو دا جادو بانے بدبختا استاد یار نہ خمنگ جادو از نہ کرے واللہ خیر و ابقا اللہ پا واللہ خیر دا جواب شد اشد عذاب و ابقا دے پارا واللہ خیر اللہ پاک بہتر دے اعتبار دا ثواب ور کولو تابداران اللہ و ابقا اور اللہ پاک ہمیشہ دے عذاب ور کولو کے لیے پاس مجرمانو قانون دا دے چ امیات ربو ہر اگ سوچ راشد اللہ پاک دربار کے مجرمن شرک کو ان کے مجرم تو تب مان غٹ جرم دکھا چرک شرک دے فائنل جان نما دے مجرم دے پاس دوزخ دے لا یموت فیہا ولا یحیا چنا بدی جون دے پات کی ان بدی وی جون لا یموت فیہا ن بدی مری پدی کے ولا یحیا ان بدی جون دی وی اس بدی مگ مخ کی خبر کر دی کھا اس سر دم رہا لا یموت فیہا نبا مرکی گی دے پدی جہنم کے ولا یحیا انبی دے جون دے پدا سی جون سرا چگا جون فیدا منوی نہ دا موت نفی مطلق شوا او دا حیات نفی مقید شوا ومن یاتی مؤمنا ہر اگر سوچ راش اللہ پا دربار کی مؤمنا موحد چامل کی قد عمل الصالحات چامل کی موافق دا شریعت دل پار دی درجات العلا اچت درجے چاہ جنت ہمیں شوال دے جاری بے لاند داغین نہرونا تجری کی روانی کی اسم لاند داغین نہرونا ہمیشہ وی دی پدی جنت کی بازار کا جزا من تزکا ادا بدل جا گا چاہ تا تزکا جزا اندر شرک نہ پاک کری وی ولقد اوحینا الی موسی دیکھ اس ترتیب نشتے خا آغا مسئلہ سورۃ شعراء کے ترتیب سر لا چہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ وی چہ دی فرعون دا مظالم نزا او بن اسرائیل زان سر کا اوزا دوی چلال نمخ کی درائی نیل را قل زمرا آل تاوزری دل بن اسرائیل چننا لمدرکون ولقد اوحینا ولقد اوحینا الى موسیٰ امگو اکرم موسیٰ علیہ السلام تا روان کا بندگان زما دشپی ان اسری دشپی روان کا اسراوی اگر سفر چی دشپی نخلق کئی فجر بن طریقہ جوڑا کدوی دی پار یو لار فی الباری پا دریاب کیا بسن اچا لفت اب تر آواز ان سب دل ابو ادرو من لار بو اچ شی لا تخاف درکا چ نہ بیری کی تر سی دو د فرعون نا ولا تخشا او نہ بیری کی تر ڈوبی دو نہ پوبو کی درک فرعون رسی دل تخشا پوبو کی ڈوبی دل فاطمہ فرعون اور پسی چ دوی فرعون بجنودی پخ پر لخ کر سرا فغشیو من الیم میں پٹ ک دوی لرد دریا اپنا ما ار غسیج غشیم چ پٹ کرو دا غشیو من الیم کی دا ابہام لتفخیم دیکھا فغشیہم من الیم نو پٹ کل دوی یو سیز دا دریابنا ما اغشی غشیہم چی دوی پٹ کرو یہ راش چی گورا نو چپی پیرا خوش شوی وازل فرعون قومو او گمرا کرو فرعون اخبر قوم وما حدا او ہدایت نو کرے ورتا دیس مطلب شا یو کو اسان خبر دادا چازل فرعون قومو ما حدا دا در حقیقت کی دا فرعون دا یو قول جواب دے آگا قول دا فرعون پا صورت مومن کی ذکر دے راوان صورت مومن یو کم دیر شم آیتو گورا یو کم دیر شم آیتو گورا یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرا في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جانا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اتيكم الا سبيل الرشاد فرعون يذل نخم تا سمگر ده کامیاب ہے نو جواب وازل قوم وما هدا بما اتيكم هدایت ورتنو کرے سڑیا خلق کافر کروا بل نور ان تو مانے وازل فرعون قومه خطا کرو دیکھ فرعون اخپل قوم دے دیننا وما هدا نلار ورتون خود په دریاب کې. اور موسی علیہ السلام خپل قوم ته لار د دین صحیح حق لا کو دلوا په دریاب کې مت لار د نجات خدا. ان یاد شو ازل فرعون قومه ان الدين فرعون خپل قوم گمراه کړو د دین نه وما هدا لار د نجات ورته په دریاب کې مون خدا. نو دکتور چې څنګه دینی طور سره کار کړو داسی ظاهری طور سره په دریاب کې مون ډوب کړو سبب بچور شو کنه. دیمه معنا وازل فرعون قومه فرعون خپل قوم گمراه کا وما هدا سمانا او هدایت نو ورکړ خپل ځان لا وما هدا نفسه خپلم گمراهو نو قومم گمراه کا. اے بن اسرائیلو تاسو نه جات درکوم تاسو د دشمن سره سنا او ادا کرم تاسو را په طرف د کوی تور ال ایمانا چې خې طرف ته د موسی علی السلام نا یا ال ایمانا چا برکتیو امغ نازر کړو په تاسو باندې منو سلوا المنا حلوا والسلوا ترنجبینا ا دا المنا حلوا ترنجبینا والسلوا مرز یا تتران امغ درته ویلو خریت پاکی زونا آغا پاکیزه چې متعذر درکړي دي او سرکښ مکاوي په دې کې فیحل علیکم غضب غضبی پس نازل بشي په تاسو باندې زما غضب او من یحل علی غضبی هغه سوچ نازل شي په باندې زما غصه فقط اوانو پس هغه لاک شو چې په چا د خدای غضب راغی نو بس هغه تبا شو. وینی لغفار الله ورته بشک زه بخون کې ما د پاره دا چې تاسو بچ توبه وباسي وا من ایمان راړي وا عمل صالح عمل کې نیک ثم تدا دو ترجمه یو معنا ثم تدا او بیا دې کلک شپ دین باندې اهتدا استقامه بیا دې کلک شپ دین باندې بل معنا اهتدا اقام علی ایمانی حتا ماتا او بیا دې کلک په ایمان تر دې چې په دې باندې مرګ راشي. زاد المسیح لکی سمع تدا اے لزم السنت والجماعتا او دے التزامو کی دسا دا پیغمبر دا تاریخی بس. وما آجلکان قوم کیا موسیٰ ذکر دا سالورم میقات ذکر دا سالورم حالت اے دا میقات دا تی موسیٰ علیہ السلام دے کی اشارہ دا چی وقتار موسیٰ قوم و سبین رجل اللی میقاتنا اویا کسان زان سره بوتل تورات اغستو ده پاره اچه تورات دا کوئی تور نزدیش لگوانی مخی پا منده بانه وکی دخان اچه لار اللہ دربار کی حضر شا اللہ ورطه یوم آجل کان قومی کیا موسا چاپ تلوار کری دا قومنا اے موسا اس دا ما آجل کان دا سوال نده دا متضمن دا امرینو ده یو دا چه تا مرگورو نا مخی والی کری ولی ده ولی مخی شوی یو دیم سبب د تقدم دی سره سو سوال اصلا دعا مخی شوی ولی او سبب د مخی که دو سره دو جوابون از ذکر دولی قالا او فرمای موسیٰ علیہ السلام هم اولای علا سری سمانا اے اللہ زو خود دیر نیم مخی شوی هم سره جواب دی تقدم دی اللہ ما جلکا ولی مخی شوی هم اولای علا سری دا سیدی را پسی جی هم اولای اللہ دا اغی دا سیدی را پسی اتسیدی زت دیر نیم را مخی شوی اللہ دیم سبب دا تقدم دست دی و آجل تو الیک ربی لطرزا او ما آجل تو الیک زر را لم دا غینا فتلوار سرا الیک تا تا ایزم اللہ لطرزا چطران رازی شی محاصل سشو مخی شوی تی دیر نیم ها سبب دا تقدم مستارزا حاصل اول اللہ ویت خبر نی انا قد فتننا قومکا امتحان کے واچو مگستا قوم من بعد کستاد راتلونا استاد راتلونا پس تتانا اس موسیٰ صلی اللہ غیبدان خنو کا کہ غیبدان وی قوم حالات پر تمالی می دل عامال وی پی پیش کدل نو غیبدان نو وازل لهم السامریو او گمراک استاد قوم سامری سامری دا سامری نو قبیلہ سامروا او دا موسیٰ علیہ السلام شاگردو او د تورات باندې ډیر خپوی دا ولیکن نو نافق علماء ذکر کوي او لباب دی ان سمجل کې دلته معنا کوي واز الله مسامریو ادعاهم الى عباده الاجل و ادعاهم وصرفهم الى عباده الاجل سامریو لګیدو استاد شاګردان چې کوم دي استاد مریدان دسی عبادت باندھ را جمع کرا. فرجا موسیٰ الی قومہ دانچ بستا کے وقت راغ میقات ختم شا نہ چور میقات کنا او بیا چ دے روان شا. فرجا موسیٰ الی قومہ واپس موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تھا غضبان آصفا غصہ کی غضبان غصناک وجد افسوسنا قال موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تو اے قوم زما اے وعدہ نہ کرے تاسو رب ستاسو وعدہ نہ سن وعدہ بہتر تاسو ستاسو رب وعدہ بہتر نہ کرے او وعدہ سوا اعتاد تورات او وعدہ سوا اگر نصرت اور کامیابی کو دشمن افطال علیکم لادو ایوک دشوا پتا سبانی اگر زمانہ جدائی زما العہد اگر زمانہ د جدائی زما ام ارتم ایا تاسو را دا وکړه چې را کوشي پتا سبانی غضب در افتاسو فاخلفت موعدی تاسو خلاف زما د وعده وکړه ظالمانو وعده خو وعده انتظار خو به مکړو زما در اتونه مخه تاسو نه لقیده بدل کړه. وقالو دی خلق خپل عذر پیش کا قالو دی ما خلفنا موعده کا خلاف نه ذکر موږ استاد وعده نه موعده کا ای وعده کا بے ملک نه خپل اختیار بے ملک نه دی اختیار خپل ولکن هم ملنا لیکن منگا بار کرے شو منگا ولیکن نا لیکن اوچ منگا ہم ملنا بار کرے شو پا منگ باندے ہم ملنا بار کرے شو پا منگ باندے اوزارن اے پیٹی دا گناہونو اوزارن پیٹی دا گناہونو من زینت القوم دا کالو دا قومنا فقذفنا آنو منگا غرزول فقذالک القصا میریو دارنگی غرزولو سامیری گورا ما تمخ کی ویلو موسیٰ علیہ السلام چلار کنو دا سامیرے خود سامیرے ہونو قوم انا جمع کوئے خلقو تاسو چی دا قومی قیمت کالے راوڑے دے پردے مال پتاسو روان دے آگی وی ناوی سوکو وی اور بلو ما زم پکی گردو ما تاسو مگردے سونا چچا سا خرا آکالی لا جمع کر پور کیو گردو آن دے سامیرے و تکین آسن سے والا جوڑ کر چاند چاندار اس کے جوڑ کر چھے کہ باوا کراس کو لاغی کی او قسم آواز راغے پی موسیٰ علیہ السلام کو لانٹ بلخوا اور خدا تن راغے پی دی سکھن نتال یعظم باللہ ولیکن نا لیکن او منگا خملنا چی بار کرے شپ منگ باندی او زارن گناہ دا خیانت من زینت القوم دا کالو دا قوم قبطنا فقدفنا منگا او غرزل او دارنگی غرزلو منگا مخی سامیری فاخرج لهم ابیا اللہ کریم فرمائے جوڑ کر اول دے سامری لے پاد بنی سائل اجلن اسخے جسدن جسدار لو خوار چ دغی آواز وار پوار لو خوار اغیل پارو آواز اجلن اسخے جسدن جسدار لو خوار دغی آواز وار پوار اج چا عبادت کرو گردی دل لو خوار. فقالو دوی ہا تا الہکم دا الہ استاسو دے و الہ موسیٰ او دا الہ دا موسیٰ دے بس فنسی ازان لکلام دے خواہ دا الہ استاسو دے او الہ دا موسیٰ علیہ السلام فنسی دے دو ترجمی دی چھ دا نسی کلام دے چاہ یو قول دا دے چھ دا کلام دا سامیری دے چھ کلام دا سامیری شی دا نسی فائل با موسیٰ علیہ السلام شی سامیری ہوئی فنسی موسیٰ ٹھیک شو کنا فنسی موسیٰ الطریقہ الی ربہ اے پس اے رکا موسیٰ لار در بخبلا موسیٰ پہ یو لار لار او خدا پاک تن پہ بلی لار لار راغے علیہ عزم باللہ یا بلا مانا فنسی فائل موسیٰ دیکھا نا نو فنسی الہہو اندکم نو موسیٰ لگے دا پری خدا خپل خدا تاسو تا او پخبلا لار بغرونو سر شو. دویم ترجمه دا ده چې د نسیا دا قول د باری تعالی ده او د نسیا فاعل سامیره ده. الله فرمایي فنسیا سمانا پرې خود سامیره خپل ایمان فنسیا اے نسیا سامیره ایمانه ایرک سامیره خپل ایمان یا نسیا پترکا فنسیا سامیره دینه سامیره خپل دین پرې خود. افلا يرونا اللہ کریم فرمائے آئے نبی ندا خلا اللہ یرجو الہم قولا چہ داس کے ورطا پس کل نشی خبرہ ولا یملک لہم ذرہ او مالک نید لپاس دو دی ذرہ لکل تکلیف ولا نفعن رسول دفع دی دا دفع دا عذر شوا چسو بدانو چدا خو امیانو نو دی گناگار خو بنی کنا لگا سامری ورتو کن ارسو نو جواب افلا یرونا آیا دوی گورا چس خیور سا خبر نشو کولے نو دوی دا گمراہ کے دل عذر مقبولا ندے دم رخوا کلشتے کنا سخی نا خبری کے نا اثری کے اونا دوی نا نفع نقصان لرکولشی اونا نا فیدہ ورتا رسولشی نو الہ سنگا جور شو ولقد قالا اس دے کے وام دفع دوام دا چھ موسیٰ علیہ السلام چھتا نرور خور کر پریخو ورسرا او درور ڈپٹی لگو لیوا تا سورت اعراف کے وے چھو اصلح ولا تتبی سبیل مفسدین اصلاح کوا نو حرور علیہ السلام کو اصلاح کولا سنگ بیادوی خلق گمران شلا مانا ولقد قالا مارونو ویلو دوی تارون علیہ السلام من قبلو مخید عبادت تسخینا یا من قبلو مخید واپس سوال دا موسیٰ علیہ السلام نا ہارون علیہ السلام ویلسو یا قوم تقریر ہارون علیہ السلام دے وے قوم زما انما فتنتم بی بشک امتحان کے واچو لشے تاسو گمران شوے تاسو پسو دے اس کی عبادت تسخیر اور استاسو رحمان دے اگر مہربان تاسو غپری خود فتبیونی موافقتو کے زما پا عمل اور زما پا طریقہ واتیو امری اور تابدر دا امر زما اوکے اور دل تفت تبھی عمر آ گئے اور اتیون عمر آ گئے علماء فرق ذکر کی اتباع موافقت پا عمل اور طریقے تو اتباع موافقت دا عمل اور دا طریقے زما پشان عمل کوائے زما عمل کوائے سنگ جزکوم واتیو امری اور تات موافقت توینا واتیو امری اور تابی دارو کے زما دوینا زچ سکوما اطاعتو کہے زچ سکوما سنگ کوما داسی کوائے سامری پس مزا ٹھیک شو پالو دے قوم ورتوے لن نبرہ علیہ ہمیشہ بھی منگا پدیس کی باندھے آکفین من جوران آکفین لزوم کا ان کی اعتکاف ہوئی لزوم پہ یو عمل باندھے لیکن اعتکاف تو چھے اعتکاف ہوئی حتی ارجی لینا موسیٰ تردی چراشم تا موسیٰ علیہ السلام سو پر چھے موسیٰ علیہ السلام نگر آگلے امانگا اخبر نظر نہ بدلو امانگا ستا خبر نہ ہو سو پر کی مثال